همایون، تصنیف شماره 20. تو به گوش گوشوار تلا داری محبوبه من، چقدر حجم و حیا داری محبوبه من. حالت وای حالت مرغ هوا داری، هوا داری، هوا داری، هوا داری. به سید دل من جانم، به سید دل من.